panaro. Usifanye mananaro. Limina. Utanipa jakalaro. Limina. Inisha kwambia. Ilena kufia. Umezite kaisia. Boga bila chumbi matipui. Hayawi ya mekua. Makali kiti. Lina wanyevua. Baby niminia. Mchini miminia. Misasi hatamia. Nikilala nimejipia. Ni unoko, unoko. Haya mapenzi unoko, unoko tu. Ni unoko, unoko. Wakileta unoko na wakia. Habaiza za kisaro. Limina. Mamivu ni pepa naro. Limina. Usifanyi ananaro. Limina. Utanipa jakalaro. Limina. Minapenda za kusho bebe. Kama kuku sijogo ni gege. Unani kusharo dele. Kiwakari ya kola ya mazali. Sio ni sababu ya kufanya. Lala nimejipia. Ni unoko, unoko. Haya mapenzi unoko, unoko tu. Ni unoko, unoko. Wakileta unoko na wawakia. Limina. Habaja za kisaro. Limina. Mamivu ni pepana.